بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ونتريكم من تاته من شهر الله المحرم mwaka wa 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ad al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tuendelea na risala ya kwanza katika usul thalatha al-masail al-arba'a allati tadhammanatha surat al-asr, mas'ala manne muhimu ambayo ukitizama surat al-asr imeyakusanya haya mambo manne ambayo ni sababu ya saada ya mwanadamu fi dunia wal akhira, na ni sababu kubwa ya mwanadamu kujinasua kutokana na hasara ambayo kila mmoja yumo ndani yake, ikiwa hata sifika na mambo haya manne. Wal asri innal insana lafi khusr, ili kujitoa katika hii hasara ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja akisema, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Na hayo ndio masala manne tunayozungumzia. Tulizungumzia al-ilmu, tukazungumzia katika kikao kilichopita al-amalu bil ilmi, kuitendea kazi ilmu. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaingia katika suala la tatu, ad-da'watu ila al-ilmi. Qala rahimahullahu ta'ala al-thalithatu ad-da'watu ilayhi. Qawluhu ad-da'watu ilayhi ay la yakfi an yata'allama al-insanu wa ya'mala fi nafsihi wa la yad'u ila Allah 'azza wa jalla. Haitoshelezi kwa mtu kujifunza ilmu akaifahamu dini ya Allah kisha akaitendea kazi kwa nafsi yake, akawa halinganii watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bal la budda an yad'a ghayrahu fayakuna nafi'an li nafsihi wa nafi'an li ghayrihi. Bali hana budi, ni lazima awalinganie wengine, awe atajinufaisha nafsi yake na kuwanufaisha wengine. Wa li anna hadha al-ilma amana, na kwa sababu hii ilmu ni amana, Allah subhanahu wa ta'ala amewapa kila waliyoibeba. Na ni amana nzito sana ambayo ni wajib kwa wale walionayo kuifikisha. Laysa bimulkin laka takhtazinuhu wa tuhrimu an-nasa minhu. Ilmu sio milki yako wewe uliopewa ilmu ukawa utaificha ile ilmu na kuizuia na kuwazuia watu wasiipate ilmu kama ile. والناس بحاجة إليه, سيساوى كيفيك إلى علم وكتوات ويهتاج علم. فالواجب عليك التبليغ والبيان ودعوة الناس إلى الخير. نواجب يوياكو إيوه أوليوبيو علم بعد يكوى ويتنديا كازي, نواجب كيفيكيش نكوي بينيش نكوى لنغنياواتو كتكهي خيري. هذا العلم الذي حملك الله إياه ليس وقفا عليك وإنما هو لك ولغيرك. هي علم أمبيو الله سبحانه وتعالى أمكو ببشا سي وقف كوكو بيبي بكياكو يكسمم يهاب بالي نياكو بيبي نوينجينيو. فلا تحتكره على نفسك وتمنع الناس من الانتفاع به. Wausiwe utaizuia ile ilmu kwa nafsi yako na kuwazuia watu wasinufaike nayo. Ni wajibu juu yako kuifikisha ilmu ambayo Allah amekupa. Bal la budda min tablighihi wala budda min bayanihi linnas. Ni wajibu, hakuna budi kuifikisha na ni wajibu, hakuna budi kuibainisha kwa watu. Qala ta'ala: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. هِنِي أَهَادِي الله سبحانه وتعالى أَمَيْشُكُوَ كُوَنَا وَفِيُونِ نِي أَهَادِي أَمَيْشُكُوَ وَكِلَا أَلْيَنْبَ عِلْمُ. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. مُتَيْبَيْنِي شَهِي عِلْمُكَ وَوَاتُ وَلَا هَمْ تَيْفِجَا. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa kila aliyowapa ilmu. Kwa yote atakayeficha jambo ambalo alijua, wallahi yuko katika hatari kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali aingia katika laana. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab, Allah sim ulaika yal'anuhumullah ويلعنهم اللاعنون. هاو تنجيه كتك لعنة يا الله سبحانه وتعالى وكفيتش مامبو ونو يجوا. والله ليه وتو حق وبتتاب كتك كو بين شيوات علم حق كسباب واب كتك واتو أمبا وميسوم هي علم نو يجوا حق نو ميفيتش وكوسكي عوام بون فلاني ولي amenyamaza azungumze mpaka uzungumze wewe. Naam, tusipozungumza tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi wewe waona Waislamu wapotea? Waona vijana wa Kiislamu waenda kombo katika dini ya Allah kisha wanyamaza kwa kuogopa watu? Thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. والله يا وتكسيدي تشوتم بري الله هوا أنباوك واجدي ياوه يبينيش حقي هوا تكسيدي تشوتم بري الله سبحانه وتعالى. كوني واجب وقدر يبري مسلم أتكفيوزا أليبيو علم نواجب يوياكي كوي بينيش حقي نواجب. Akiificha hii ilmu ataingia katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la hatari sana. Hadha mithaqun akhadhahu Allahu 'ala al-ulama an yubayyinu lin-nasi ma 'allamahum Allahu min ajli an yanshuru al-khayr wa yukhriju an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Hii ni ahadi Allah ameichukua kwa kila aliyempa ilmu, ni wajib juu yake kuibainisha, aeneze khairi, awatoe watu katika kiza cha jahal, kiza cha shirk, kiza cha bid'a, awarejeshe katika nuru ya tauhid biidhnillah, katika nuru ya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. وهذا عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن اتبعهم. نهين ديو كازي متومي والله نوالي ونوفوات متومي والله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي سيما وانبيهين جيا يانغو وازك بسا هكونا كيتو تشكفيتش هين ديو جيا يانغو. أدعو إلى الله لا إلى نفسي نوالنغنيواتو والله سبحانه وتعالى. Na hapa ndio utatofautisha baina ya ad-da'iya ila al-haqqi wa ad-da'iya ila al-batil. Ukitaka kumjua mlinganizi anayelingania watu katika haki, ni kuwa halingani watu kumfuata yeye au alingania watu kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu yeye aweza kupata, aweza kukosea. Lakini wahi ni maasum. Haukosei wahi anaoteremshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtu asilinganie watu kumfuata yeye, yes chochote. Alingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Elekeeni kwa Allah, muabuduni Allah. Sababu mimi na wewe si chochote katika hii dini ikiwa tutoifuata. Ad'u ila Allah. Na yoyote anayelingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hatojali yoyote katika wanadamu. Yule anasema hivi, yule anasema vile. Mimi sijaona siku moja nimeshikwa na homa kwa sababu mmezungumza kitu watu wakasema. Hata kufinywa pia sifiniki. Maji ya moto hayachomi nyumba jamani. Yasafisha. Hata useme mpaka achoke. Hata siku moja hawezi kukufanya lolote. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Wa law ijtama'u 'ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayk. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Ukiamini haya maneno, wallahi maisha yako utaishi na raha kabisa. Jua lau kama umma mzima utakusanyika kwa ajili yako wewe wa kunufaisha na chochote, hawawezi wallahi kukunufaisha isipokuwa kile kitu ambacho Allah ameandika katika manufaa kitakupata, kitakupata. Na hawa umma wakakusanyika wote kwa ajili ya kukudhuru wewe, hawawezi kukudhuru isipokuwa kwa kile kitu ambacho Allah ameandika kitakupata katika madhara, kitakupata tu. Yale madhara Allah aliyoandika atakupata tu. Kila kitu kimeandikwa. Kwa wewe fikisha ile haki uibainishe na ile ilmu ifikishe kwa watu. Kisha baada ya hapo tawakkal ala Allah. Angalia mitume wa Allah wakipigia mfano mzuri, watlu alaihim naba Nuh alayhi salatu wassalam. Yataka tufahamu, ukisoma Qur'an qissa cha Nuh alayhi salatu wassalam, Allah alipowaangamiza watu wake alitaja kuwa wale aliowaokoa kutokana na adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala ni wale walioamini peke yao. Kisha akasema wama amana ma'ahu illa qalil, ni wachache katika umma wake waliamini pamoja na Nuh alayhi salatu wassalam. Lakini amesimama mbele ya umma akawaambia, in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati llah fa ala llahi tawakkalt. Mimi namtegemea Allah. Ikiwa mwaona haya ninaowaambia makubwa mazito kwenu nyinyi, mimi namtegemea Allah. Fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum, tahaddi dhidi ya umma mzima, je waliweza kumfanya chochote? Thumma qudu ilayya, kama mweza ni malizeni na mimi nalingania, namtegemea Allah. Wallahi hawakuweza kumgusa, hawakuweza kumfanya chochote, na Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wa kuisha akamuokoa yeye na wale walioamini pamoja na yeye, na akawaangamiza wote waliomkhalifu Nuh alayhi salatu wassalam. Hakubakia hata mmoja, mpaka mtoto wake aliyemzaa ambaye hakumwamini baba yake pia Allah alimwangamiza, hakubakishwa. Kwa huu ni mfano mzuri wa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam na thabati walikuwa nayo katika da'wa. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ay ala ilmin, kilingania katika njia Allah walingania kwa ilmu. Ana wa man ittaba'ani, mimi na wale wanaonifuata mimi. Kwa hivyo kulingania katika njia Allah ni jambo lilokuwa nalo mitume wa Allah na wafuasi wa mitume wa Allah. Wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin, kamtakasa Allah na kuwa yeye si katika wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi tariqatu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa tariqatu atba'i, hii ndio njia ya mtume sallallahu na njia ya wafuasi wake. Al-ilmu wal-amalu wad-da'watu ila Allah azza wa jalla, ilm, amal, da'wa. فمن لم يدعو وهو قادر على الدعوة وعنده علم وكتمه, yoyote ambaye hatafanya da'wa na ana uwezo wa kufanya da'wa na ana ilmu akaificha ile ilmu, na iwaona watu katika dini yao yatakhabatun khabta ashwa, mtu aelekea huku afanya hili afanya lile makosa kabisa watu wafanye, yeye azuia tu, angalia tu kisha, mimi najua makosa, mimi najua kutoka zamani bwana, mbona uwalingani, mbona uwafundishi watu kuwa hili ni la sawa hili si la sawa. Hawa fa innahu yuljamu bilijamin min narin yawm alqiyama, alijam ni kama ile kamba anaofungwa nayo farasi kwenye sura yake ile akaburutwa, atafungwa nayo siku ya kiyama, huyo kwenye kichwa chake aburutwe ndani ya moto wa jahannam, kama fi alhadith, kama ile thubutu katika hadith iliyokuwa na Abu Daud na Tirmidhi na Ibn Majah. Kwa hivyo ad-da'watu ila al-ilm, kulingania watu katika ilmu uliyobeba. Sasa kinachofuata, ilmu umeitafuta ukaijua ukaitendea kazi, kinachofuata as-sabr على الأذى فيه. قال الرابعة الصبر على الأذى فيه, كونا صبرا كتك أذية وتكيويباتا كتك نجية يدعوة. قال الشيخ الفوزان قوله الصبر على الأذى فيه, معلوم أن من دعا الناس وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه سيتعرض للأذى من الأشرار, ni jambo ambalo najulikana kuwa anayewalingania watu akawaamrisha mema na kuwakataza kutokamana na maovu, basi atakumbana na udhia kutokamana na watu wa shari, watamudhi tu. Lianna kathiran min an-nas la yuriduna al-khayra bal yuriduna ash-shahawat wal-muharramat wal-ahwa al-batila, kwa sababu wengi katika watu hawaitaki kheri, bali wanachokitaka ni kufuata matamanio ya nafsi zao, kufuata mambo ya haramu, kufuata kile kinachopendelea nafsi katika mambo ya batil na mambo maovu. Fa idha jaa man yad'uuhum ila Allah, akija yule anayewalingania kwa Allah, wayarudduhum an shahawati, na kuwarudisha nyuma waache yale matamanio ya nafsi zao na shahawa za nafsi zao, فلا بد ان يكون منهم رد فعل بالقول او بالفعل, لازم كتكون رد فعل وهو تمرد اما كمنن وتمرد اما كفتندو نزايدي كمنن مبقى يتفيكيا حالي mtu aweza kudharauliwa kaonekana si chochote alingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na wale watu wa batil. Falwajibu ala man yad'u ila Allah wa yurid wajha Allah an yasbira ala al-adha, wajibu kwa yule anayelingania katika njia ya Allah au alingania watu kwa haki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, awe na subra juu ya udhia atakaopata. Na huu udhia usifikirie utaupata kwa watu wa nje peke yake, bali huu udhia waweza kuupata kwa watu wa nyumbani kwako, pengine mkewe, pengine watoto wako, watu wa karibu na wewe wakakuudhi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyowalingania watu mwanzo katika usiku, wa kwanza aliyesimama kumpinga Mtume sallam nani? Abu Lahab, ammi yake tu, ndugu yake babake, ampinga Mtume sallam. Abu Lahab alikuwa muovu kiasi cha kuwa Mtume sallam alikuwa akienda katika soko la Ukab awalingania watu katika njia ya Allah, yeye atembea nyuma yake ambebea mawe kwa kimpiga mawe. La tujibu innahu ibnu akhi, huyu mtoto ndugu yangu namjua mimi, muongo huyo. Hebu fikiria wewe ami yako akufuata nyuma asemwe huu muongo, watu watakufuata? Ah, kama ni mkweli si ami yake angemfuata? Ami yake pia anamkataa. Na ndio utawasikia makhurafi au makurafi au utawasikia Muhammad Abdul Wahhab, hata babake pia alimkana. Alikana Ibrahim na babake, atakuja Muhammad Abdul Wahhab nani? Ibrahim alayhi salam ambaye ni mtume wa Allah, babake mzazi alimkana, tena akamtishia mwanawe, niondokee hapa, wahjurni maliya, tena akamtishia, nitakupiga kwa mawe wewe, ondoka hapa. Kwa nini? Amwambia awache kuabudu masanamu, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo la kawaida. Udhia katika da'wa utaipata. Usitarajie kuwa da'wa imetandikiwa red carpet, wapita wewe huku watupiwa maua. Masha Allah, afanya da'wa ubana, atulingania katika sunna, watuambia hizi bid'a zifai. We uliza udhia wanaopata wanaulingania katika sunna, si kwa maneno, si kwa nini. Sabra, sabra. Kwani miaka tutaishi miaka mingapi katika dunia? Tutaishi miaka michache, tutaondoka. Wa inda Allahi tajtami'u al-khusumu, tutakutana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtakuja kujua ni nani aliyekuwa katika haki na ni nani aliyekuwa katika batil. Fatarabbasu, subirini tu, mtajua tu. Fasata'lamuna man ashabu siratu sawiyi wa man ihtada, siku hiyo mtakuja kutambua kuwa kweli mitume wa Allah walikuwa wakilingania katika haki, kweli wale watu wa sunna walikuwa watulingania sisi kufuata dini ya Allah kisawa sawa. Lakini wengi katika watu wapenda, kuna mmoja asema nishajua mbid'a lakini napenda ile midundiko dindindindindi, napenda mimi nikisikia nasikia raha, sema hivyo huku yaimba, mtafanyaje? Siwezi kuwata, sema hivyo, lakini nishajua haifai. Sasa angalia kiasi hiki, mtu kwa nishajua kuwa hii ndio haki na hii ndio batil, lakini mtafanyaje? Ataka shahawati, ataka anayoyataka yeye. Kwa mitume wa Allah walipata tabu katika da'wa, bali wako katika mitume wa Allah waliouawa. Zakaria alayhi salam alichinjwa, Yahya alayhi salam alichinjwa, katwa kichwa. Mtume Muhammad sallam alifukuzwa Makka, bali Waraka alimwambia Mtume ma jaa ahadun bimithli ma jita bihi illa udi, hakuna mtu yoyote atakuja na mfano alichokuja nacho Mtume Muhammad isipokuwa atafanyiwa uadui. Ibrahim alayhi salam ametiwa ndani ya moto kwa ajili ya hii da'wa, kisha yeye atakutandikiwa red carpet. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinn. Na subhanallah, katika mambo maovu kama haya Allah ukichunguza katika Qur'an aanza kutaja watu kabla ya majini. So shayatin al-insi wal-jinn, hawa wabaya zaidi. Hata katika aya challenge aliyoitwa qul la in ijtama'atil insu wal-jinn 'ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, kuudhia utaupata huo utarajie. Nami huwaambia mara nyingi wale wanaoingia katika kutafuta ilmu ya sheria, jua maadamu umesimama katika mstari wa kisawasawa utaudhiwa, udhia utaipata. Na hii ni sunna Allah ameiweka, wajulikane wa kweli na waongo nani. Na hakuna da'wa moto kama da'wa mitume wa Allah, hakuna maslaha kidunia ndani yake. Usifikiri utapata dunia ndani yake, a, kwa sababu ni akhira. Wengi katika watu washindwa kusubiria ndio jambo. Kwani napata nini? Kuna mmoja asema, ah, hizi dawa hizi bwana zifanyeni Yemen na Saudia bwana kule. Hapa masufi ndio wenye nguvu. Nyinyi mwana masufi ana nguvu? Sijui mimi, sioni kama wana nguvu. labda ana nguvu za kula biriani na pilau, lakini nguvu za kusomesha ilmu na kusimama biljalad, wakasimama kama rijal katika kufundisha, wallahi ili kwa ahli sunna peke yao, kwa ahli sunna peke yao. Wao yastakthirun durus ahli sunna, utaona wafundisha alfajiri, adhuri, alasiri. Kuna watu wafundisha kuanzia alfajiri mpaka isha, mpaka shekhe azimia. Wallahi alazim, kuna mmoja muasir asomesha mpaka mtu yuazimia, akiamka yuasiketi tena, yuanza kusomesha kuanzia alfajiri kwenye daura, asomesha mtu mpaka saa 4 usiku, pengine amekaa pale pale. Kinachomkatiza nini? Swala, swali warudi pale pale, swali warudi pale pale, durusu za kivivu vivu hizi, baada ya swala nusu saa, baada ya swala ile nusu saa, baada ya swala tena huko nusu saa. Huni uvivu na ni futur. Lakini pamoja na hayo, kwa sababu watu wako mbali na ilmu na da'wa ila Allah, utaona uona ni mambo makubwa, kwa sababu watu wako mbali na hapo. Udhia utapata fika, usiwe na shaka na hilo, lakini yataka subra, subiri, ili jambo litaisha tu. Qala hafidhahu Allah ta'ala, fala budda an yakuna minhum raddu fi'lin bil qawli aw bil fi'l, fal wajibu ala man yad'u ila Allah wa yuridu wajha Allah an yasbira ala al adha wa an yastamirra fi da'wati ila Allah. Subiri jiudhia, endelea na kulingania watu katika njia Allah. Wa qudwatuhu fi dhalika ar-rusul alayhim as-salatu was-salam wa khiratuhum wa khatimuhum Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nambora katika mitume wa Allah, una mfano mzuri kwake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na una mfano mzuri kwa mitume wa Allah. Madha laqiya min an-nas wa kam laqiya min al-adha bil-qawli wal-fi'l. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipata nini kutoka kwa watu? Alikutana na udhia wa matamshi na vitendo kiasi gani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Qalu sahirun, walimuita mchawi. Qalu kadhab, walimuita Mtume sallallahu alayhi wasallam kadhab. Wallahi lau kama leo wewe mambo ya kidunia tu umezungumza jambo la kweli, mtu akwambia toa ushahidi katika hili jambo, sababu bwana hapa ilikuwa hivi na hivi, mtu akaruka kadhabu wewe, wallahi waweza kumnyafura yule mtu. Mimi nimeona na macho yangu, wananiambia mimi muongo. Jambo la kidunia kif, Mtume sallam alitoa wahi kutoka kwa Allah, awaambia watu kwa Allah asema kadha wa kadha, wasimama watu waambia sahirun kadhab, wewe si mchawi tu, tena wewe mchawi mrongo wewe, sahirun kadhab. Tena akaambiwa waqalu majnun, huyu mwenda wazimu. Na hili haya yote haya, hakuna mtume wa Allah aliyetumilizwa isipokuwa haya ndio alikuwa maneno akiwaambia umma wao, akiwaambia mitume wao. Hivi ndivyo alivyo kila mtume anayetumilizwa, qalu sahirun au majnun. Allah sema atawasau bi, hawa jamaa wamehusiana kama yule umma hao wamehusia hawa, bwana akija mtume mwingine kwenu pia mwambieni hivi, na wale kama wameambia wale kuja baada yao waambieni hivi. Hawatofautiani katika udhia wanaowapa mitume wao. Waqalu fihi min al-aqwali allati dhakaraha Allah azza wa jalla fi al-Qur'an wa tanawaduhu bil adha, na wakamwambia walimwambia katika yale aliyotaja Allah katika Qur'an, bali walikuwa kimuona mtume za sallama akipita wakisema mali hadha ar-rasul yamshi fi al-aswaq, mtume gani mtume atembea masokoni aenda kununua vitu vyake vya nyumbani, mtume huyo? Wakawa mfanyie in yattakhidhunaka illa huzwa, mfanyie istihza mtume sallallahu alayhi wasallam, istihza na mtu aliyebeba haki. Kisha sema ahadha alladhi yadhkuru alihatakum, huu ndiye anaitaja vibaya miungu yenu, masanamu yenu, huyu huyu si chochote huyu. Na leo ndo wanavyozungumza kwa walinganizi wa sunna, ati kile kijitoto kile ndio haki kubwa. Haki ni kubwa sana, hata akaibeba mtoto mdogo, haki ni kubwa kuliko umri wa mtu. الحق أكبر من أي واحد vile utakavyokuwa maadamu umeibeba haki haki ni kubwa mno lakini hivi ndivyo wanavyofanya na udhia waliofanyia mitume wa Allah watanawaduhu bil adha qadhafuhu bil hijarati hatta admu aqibahu sallallahu alayhi wasallam lamma da'ahum ila Allah azza wa jalla mtume sallallahu alayhi wasallam aenda Taif awalingania katika dini ya Allah arudishwa na mawe apigwa mawe mpaka damu zafika mpaka kwenye nyayo zake Mtume Muhammad sallam amepigwa mawe wa alqaw sala jazurin ala dhahrihi wa huwa sajidun 'inda al-Ka'bah Mtume sallam amesujudu katika al-Ka'bah wamekaa makuraish kufaru quraish wamekaa wasema nani atakwenda kwenda kuchukua matumbo ya ngamia ya banu fulano wamechinja ngamia amwekee kwenye kichwa chake atakaposujudu Mtume sallam asujudu aja mtu amwekea matumbo ya ngamia makubwa yale juu ya kichwa chake na hiyo swali tuwafanywa nini kwani sisi Mtume sallam yafikia kiasi hiki kina Abu Jahal kisha wakaa wacheka angalia vile tulivyomfanya wafurahi walivyomfanya Mtume sallam watawaaduhu bilqatl wahaddaduhu wakawa wampa makamio tutakuua wewe mpaka mtume swalla sallama akaondoka makka wa fi ghazwati uhud jara alayhi wa ala ashabihi ma jara alayhi salatu wassalam fakasaru rubaiyatahu washajjuhu fi ra'sihi sallallahu alayhi wasallam wa waqa'a fi hufratin wa huwa nabiyullah kullu hadha adhan fi ad-da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala katika vita vya uhud yale yaliyompata mtume za sallam na masahaba wake wangapi wameuawa katika masahaba kwa ajili ya tauhid kwa ajili ya da'wa kulingania watu katika njia ya Allah mtume za sallam akavunjwa meno akapasuliwa kichwa alayhi salatu wassalam wakamchimbia shimo akaanguka ndani yake akaumia mtume sallam katika hivi vita wa huwa nabiyullah na huu ni mtume wa Allah haqqan hakuna shaka udhia wote huu aupata katika kulingania watu katika njia ya Allah lakinahu sabara wa tahammala wa huwa afdalul khalqi alayhi salatu wassalam alisubiri akatahammal udhia aliupata na yeye ni mbora wa viumbe alayhi salatu wassalam fala budda lilladhi yaqumu bihadhihi ad-da'wati an yata'arrada lil-adha ala hasabi imanihi ويتحمل ni lazima anailingania katika hii da'wa atapata udhia kwa kadri ya imani yake kila ukiwa na imani zaidi na maudhiko zaidi utayapata kwa hivyo atahammal fa huwa fi sabilillah wama yanaluhu min al-adha fa huwa fi kiffati hasanatihi ajrun min Allah subhanahu wa ta'ala yuko katika njia ya Allah ajue hilo yale yanompata katika udhia yote yatawekwa katika hasanati zake katika mizani yake siku atakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala awe na ikhlas afanye subra na Allah atamlipa kwa subra yake aliyokuwa nayo kama vile alivyowalipa waliokuwa kabla yao kisha akasema wa dalilu ala dhalika qawlu ta'ala wal 'asr insha Allah ta'ala suratul 'asr na tafsiri yake tutakuja kuisoma katika kikao kitakachokuja insha Allah تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك